राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2007 तदनुसार 24 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई हमारे पास खास बात आपको बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति है अपने घर जाना है, अपने माँ बाप गोदी में जाना है। हमारे पूजनीय जो माँ बाप है उनके चरण अपना घर है, ये अपना नहीं है, ये मुसाफरी है। मुझे समझता है कि भगवत प्राप्ति में बड़ा परिश्रम बात है, परिश्रम है संसार में रहने का, परिश्रम है, पराश्रय है परिश्रम है। तो बात भगवान का आश्रय है अभिश्राम है, भगवान का जो आश्रय है अभिश्राम। ये पराश्रय और परिश्रम है, संसार जो पर है उनका आश्रय लिया है और क्रिया है परिश्रम है, परिश्रम छोड़ दे और पराश्रय भगवान का आश्रय और विश्वास। आपके ये बात तो बैठी होगा कि परिश्रम नहीं है विश्राम है, परम विश्राम है, परम आखिरी विश्राम है, इसे बढ़कर विश्राम कोई है ही नहीं, सदा के लिए सब विश्राम। एक बात बतावे, जहां आप हो वहां ही भगवान है, जहां आप है वहां एक भगवान है, आशी भगवान हे रात में आपको वहां ही जहां आप वहां ही पूरे से पूरे परमात्मा है। कैसी बढ़िया बात है, विश्वास से वैश्वत। वो जाना कहीं नहीं है, है जो वहां ही रहो जो कुछ नहीं करना है, ये प्राप्ति का खास उपाय है, करना है ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति अंत नहीं आएगा, ये करना छोड़ कर विश्राम। भगवान आश्रय है भगवान शरण विश्राम परमेश्वर पायो परम विश्राम जी महाराज जी कहते हैं साहब की कृपा न ले सकते भगवान की कृपा सब पर है जिसमें सत्संग करने वालों पर और विशेष कृपा है साधन में तो प्रसाद लग गया है उन पर भगवान की विशेष कृपा है उसी कृपा से नहीं होगा अपना उद्योग से नहीं हुआ परिश्रम करेंगे तो प्रकृति में नहीं प्रकृति में प्रकृति गति नहीं होने परम विश्राम में परमात्मा में क्रिया नहीं है क्रिया और पदार्थ तो नहीं है पदार्थ और क्रिया पदार्थ आश्रय और क्रिया ये प्रकृति में है परमात्मा में नहीं है आश्रय भगवान का सबसे बढ़िया चीज है एकदम अद्वितीय है ऐसा साधन दूसरा नहीं है चुप होना शांत होना खुश न करना ये बड़ा भारी साधन है साफ लिखा है इस आदमी को ज्यादा लोग आदमी नहीं जानते सत्संग करने वाले साधन करने वाले भी बहुत से पुरुष जानते नहीं चुप होना शांत होना कुछ न करना ये बड़ा भारी साधन है जहां हो आप वहां ही चुप हो जाओ समाधियों का फल है फल समाधि से उसी चीज है भगवान का आश्रय और चुप चुप होना शांत होना कुछ न करना बड़ा भारी साधन है अगर समझ में आ जाए तो चुप हो जाओ शांत हो जाओ कुछ न करना सब प्राण पूर्ण हो जाएंगे एकदम भक्ति ज्ञान योग सब मिल जाएगा एक भगवान के शरण हो जाएगा सर्व को ये तो पसंद होता है सबसे वो बने करने से प्रकृति की प्राप्ति होती है न करने से भगवान के क्योंकि वो है जहां आप वहां पूरे पूरे है क्रिया गया जाए क्रिया तो दूर हो देश में दूर हो काल में दूर हो वस्तु में दूर हो तो क्रिया होती है आप स्वयं है और स्वयं नजीक है शांत होना सुप होना परम विश्राम उस परम विश्राम के लिए ही जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय चिंतन सत्संग सब करना कुछ करने के लिए नहीं सब कुछ करना समाप्त कर दिया उसके लिए सब करना समाप्त हो जाए परम विश्राम मनुष्य जन्म जब मिल गया तो सब सामग्री मिल गई। अब तो भगवान के चरणों के शरणों को चुप हो जाओ। भगवान आश है, एक आश रो, एक पग, एक आश विश्वास, एक राम गण साबद सतक तुलसीदास। ऐसी बात है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, विश्राम, विश्राम में सब कुछ है, क्रिया में सब कुछ नहीं है। क्रिया क्रिया का उत्पत्ति होती है, क्रिया नाश होता है, वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, संग होता है, बिटता है, वस्तु मिलती है, बिछड़ती है, वस्तु पैदा होती है, नष्ट होती है, क्रिया आरंभ होता है, नष्ट होता है, मैं विश्राम का नाश नहीं होता। विश्राम सब एक हो जाते हैं, लाखों करोड़ों सब एक हो जाते, करने में सब अलग अलग योग होता है, न करने में बिल्कुल सब एक। चतुर से चतुर, मूड से मूड, कुछ न करे। एक विद्वान से बड़ा फिर विद्वान, एक साफ मूड, कुछ न करे बराबर, कुछ न करे बराबर। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आनंद हो गया, मौज हो गई, सदा के लिए आनंद। जब करना शान, कुछ न करने से ही आदमी परमात्मा से दूर होता है, न करने से वही होता है। करना सब समाप्त हो जाता है न करने में, आखिर साधन है। जो सत्य संग सत्य विच तत्व है, स्थिर होना है, वो सदा अपना स्थिति है, अपने आप की स्थिति सदा सदा परमात्मा में है। करने से दूर हुआ है, करने से करना कुछ नहीं, स्थिति न हो सके तो कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, ये करो, जिससे कि न करना आ जाए, न करना समझ में आ जाए, इसके लिए करना है, करने कोई जरूरत नहीं। सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक सबको प्राप्त है। ये बड़ा भारी साधन है और ये बहुत उत्तम साधन है, कुछ न करना, चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, चुप हो गया और परमात्मा में ही स्थिति है। करना है प्रकृति में, प्रकृति से अतीत करना नहीं है, प्रकृति से अतीत। जो प्रसाद वो न करना आ जाए तो कोई जरूरत नहीं आवे तो जब ध्यान कीर्तन प्रार्थना भगवान नहीं करो तो कुछ नहीं करना। अरे अपने घर पहुंच जाए फिर करना क्या है, दिन भर भटकते रहे भटकते भटे शाम को घर पास गए अब ठीक हो गया, अब जल भी पिया नहीं है परंतु घर पर आ गए अब शांति से भजन करो बैठो। ऐसे भगवान घर पर आ गए शांति की प्राप्ति। हजार आदमी हजार वे काम करे तो हजार तरह का हुआ, न करे तो एक न करे सब एक है, सब एक हो जाते ये अंतिम साधन है। अंतिम श्रेष्ठ साधन है कुछ न खाना। कुछ नहीं करना, सब बोलना शांत पंडित से पंडित हो और मूर्ख से मूर्ख हो कुछ न करने में बराबर दोनों करने में फर्क रहेगा न करने में बराबर रहेगा। अंतिम साधन है अंतिम आप गए न समझ आए तो प्रश्न करो शंका करो कहां गलती होती है बात तो जैसे नहीं करने की अटकल क्या है, नहीं करना कैसे आवे, न करना कैसे आवे, अटकल क्या है इसकी? कोई नहीं कर कुछ नहीं करे शरण में पड़े शरण में जाए आज संत मन खरीदवा न किंच चिंतित परमात्मा में सिद्ध हो जाए बस कुछ चिंतन न करे। पच्चीस श्लोक है आज संत मन खरीदवा न किंच चिंतित परमात्मा में सिद्धि सदा सबके परमात्मा से थी सत्य स्वाभाविक करने से ही प्रकृति में गया है करना छोड़ते ही घर में जाए ये ठीक लगती है नहीं बातें बताओ आत्मसंस तो मन कृत्व परमात्मा है सब मान सब पूर्ण वही परमात्मा पूरे के पूरे है कम नहीं। वही भगवान के चरण है वही भगवान मस्तक है वही भगवान नेत्र है वाय भगवान का मुख है वह एक श्रवण है सर्वतर श्रुति में लोग अंतिम साधन है, कुछ न करना अंतिम साधन। आप कुछ नहीं समझे तो आप है ना, हम तो आप हैं, आप हैं, बस सलाम पर जाओ, खुश मत करो। परमात्मा में स्थिति होगी सबकी, स्वतः स्वभाव की परमात्मा में स्थिति, ऐसा बढ़िया साधन है। सर्वोपरि साधन है, सबको प्राप्त है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी हो, सबको प्राप्त है। समूह में सर्वभूतेश नवे द्वेशो न प्रिय, सब हम सर्वभूतेश न मैं द्वेशो न प्रिय, ये भजन माम भक्त मई देते तो सभ्य हम, ये कपड़ा है जो अंदर समान हो गया, जहां से यहां उठते यहां दुबड़ा हो गया, कुछ नहीं करने से दुबड़ा हो जाएगा। जो इतनी सुगम बात, सरल बात, करने में तो फर्क है, नहीं करने में सब बराबर एकदम। ये अंतिम साधन है, शांत होना, चुप होना, कुछ न करना, सबसे बढ़िया साधन है। शंका हो तो पूछो, शंका हो, कोई शंका हो, अब ये पूछे बिना मेरे को पता ही नहीं था क्या क्या शंका है, क्या संदेह है, आप बोलो तो पता लग जाएगा। एक बार ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर सदा के लिए हो जाएगी क्या है? एक बार ये चुप वाली स्थिति हो जाए तो सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए, सदा के लिए, खुश करने की जरूरत नहीं। परम विश्राम है, एक हो जाएगा पायो, परम विश्राम तो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास, एक में एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, मतलब कुछ न करने से ऐसा लगता है, भय लगता है कि प्रमाद नहीं हो जाए कहीं, और परमात्मा के पीछे मन लगा करे, परमात्मा है ऐसा मान करके पूछे, परमात्मा होगा, परमात्मा है ऐसा बात उसमें चुप हो जाए, प्रमाद हो रहे प्रमाद कैसे, प्रमाद कैसे हुआ, प्रमाद थे। आप उसमें से तो जो परमात्मा है सब परिपूर्ण है, उस है में से तो जाओ, प्रमाद कैसे हुआ, है मैं सिद्ध आत्मसंस्था मन कृत न कर चिंतित आत्मसंस्था मन करिए कुछ चिंता न करे। मैं स्त्री होना चाहती हूँ, मैं स्त्री होना चाहती हूँ, प्रयास भी करती हूँ, लेकिन गीता जी के श्लोकों का ध्यान आने लग जाता है तो स्त्री नहीं कोई हो आवे ना आवे बेपरवाह करो, आवे तो अच्छी बात ना आवे तो अच्छी बात। बेपरवाह करने से संबंध विच्छेद होता है, राग करने से संबंध, द्वेष करने से संबंध, और दोनों न करने से संबंध नहीं होता। रस्ते में आप चल रहे हैं, अब कई वस्तुएं पड़ी है, अब क्या संबंध है, अपने रस साल संबंध है, रस में कई दिख है, उसे कोई संबंध नहीं है अपना। जागृत सुसुप्ति एक ही है क्या? जागृत सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति और चुप होना दोनों एक ही है क्या? जागृत सुसुप्ति होती है, जागृत सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति। कुछ नहीं वहां सब कुछ है, कुछ नहीं वहां सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वो परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है। करना क्या है, करना तो उसका देश है, काल से दूर हो, वस्तु से दूर हो तो करना होता है। आत्मसंस तो मन कृत्वा परमात्मा मन करता, आत्म परमात्मा स्थित होकर कुछ न करे, ठीक है ना? ऐसे नया परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा ही है, उसे कई नाम लेते हैं, उसमें है।